sa iyong mga mata. Huwag mag-alala, walang maiiba sa pagmamahalan nating dalawa. Maghihintay ako, maghihintay sa'yo. Lumipas man ang panahon, kaya ko ito. At kung sakali man ako'y iyong lisan, magdaramdam ako, ngunit aasa pa ang puso ko.